Voy a dar paso a outro grande colaborador, noso amigo, e tamén colaborador en casi todas as cousas que facíamos. Ele estaba moi a carón tamén de Xosé. É Antonio Díaz, o director da revista Lúa Nova. Boas tardes, Antonio. Hola, boas tardes. Boas tardes. Benvido, moitas grazas. Xa ves, facendo o que posible para que esta pequena emisión pois podamos ya dedicar a Xosé. Pois eu despois de escotear o que estaba falando agora e outros máis dos que falaron no programa, solo me xunto a homenaxe esta que está desfacendo, penso que é moi ben merecida. E bueno, que decir do noso amigo, do noso compañeiro, pois todo o que digas é pouco, todo o que digas de bom, non? Eu particularmente desde o conocí en Radio Cornellá hai moitos anos xa, cando ele foi a presentar o primeiro libro ali ao programa que levaba Emilio, sí, escutearme. Sí, bueno, conocino ali bueno, desde entón tuvemos unha amistad personal, bueno, como todo equipo, como vosotros, como máis xente da asociación, pois el colaborou con nos en todo, na revista, na radio, no certamen de poesía. Foi un dos punteiros desta cousa cultural que estamos levando na asociación, entre Julio, eu e algún máis, non? tú bueno, sabes. Entonces, sí. Claro, foi unha sorpresa que veo así de repente, bueno, sentou mal, porque claro, non lle tocaba ainda, penso que tiña que aguantar moito tempo máis ainda, bueno, que decir, sabes. A verdade é que a colaboración de Xosé sempre foi desinteresada, moi ben recibida, non? Que o coñeciste moi ben de perto, sabía, cando lle pedías un artigo, de seguida estaba disposto, non? E non solo eso, a facer un artigo ou facer calquera cosa, senón de poñerte en contacto con personas. Eu particularmente, por outros asuntos da asociación, pois moitas veces falei con el para cousas que era, foi sempre axudou, sempre fixo o que puedo por axudar aos amigos, por axudar a unha forma desinteresada. Bueno, como sabéis, el era un home moi culto, moi facía as cousas moi ben, a conciencia. Bueno, o que dicía ayer, eu penso que vai a misa, ¿no? Sí. Bueno, non sei, pouco volta tiña. Pouco máis se pode dicir del, na máis que era unha boa persona, que era unha persona servicial, que se levaba ben con todos, o único nozo que tuve era enemigos, e bueno, que lle chegou así de súpeto, e bueno, que nos causou un dolor a todos os amigos e compañeros, que teremos sempre presente, vamos. Agardamos que todas as persoas que, como a ti, estades dándolle ánimos, palabras de agradecemento, de cariño á familia, pois sirvan para que se den conta de que Xosé estaba no noso machín. Que teríamos moitísimo e que, bueno, pois, cando poidamos, en dúbida, porque cando poidamos, faremos unha homenaxe, non? Ti tamén estarás a carón de nós. Sí, por supuesto. Como sempre que poida, eu sería o primeiro. Bueno, e a familia que bueno, que non duden de que bueno, que él, aparte de un bon amigo, máis que nada era unha boa persona. En fin, facía as cousas sin interese, sin eso. E bueno, é unha pérdida grande, pero que era, non sei, é o que a xente do Xurés e de toda a zona esa da provincia de Orense, da Raya, dos Raya, de Portugal, que les deixo un material estupendo para ser, para que poidan disfrutar do que el fixo, vamos. Aí quedan os seus libros e os seus andares e a súa trayectoria política, que ainda que non foi moi longa, no Concello de Lobios notouse cando el tuvo de alcalde, non? Pero eu, por certas circunstancias, na campaña electoral, eu tuve algo que ver num viaje que fixeron aquí a Andorra para falar con os emigrantes da zona de Andorra, e, bueno, tamén de Cataluña, e bueno, él non decía as cousas por dicila, decía o que podía facer e o que fixo, vamos. Claro. A máis desinteresado no seu traballo. Nunca tuvo... Eu creo que incluso que él, pues, estaba aquí en Barcelona trabajando, él tiña un bon posto de traballo, ganábase ben a vida, e creo que se foi de alcalde ali para Lobios, o sea, que perdía un montón de dinheiro cada mes e todo. Pero bueno, estaba traballando no que él quería devolver a súa terra. Claro. E, en fin, eu non sei. Sí, unha grande persona que é interesada, un dos voces generosos que din o noso hino, ¿verdad? Claro, sí. Sí, bueno. Pois, Antonio, contamos contigo para cando sea necesario e agradecerche moitísimo a túa participación de hoxe. Nada, de nada, a vosotros por acordarvos de min, hombre. Aquí estamos porque faga falta. Vale. Muy bien. Vale. Muy bien, Antonio. Chao. Tiñas un bico a todos, ¿vale? Hasta luego. Vamos a poñer outro bocadiño de música mentres intentamos poñernos en contacto coa seguinte persona, coa seguinte comunicado. Vamos a ver. Outro bocadiño de música, ¿verdad, Kiko? Se nos despreparado mentres chamamos ao seguinte convidado. Pues nada, que lle deo play. Vale.